skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 450 interwencji ministra Żacy do wieczora w związku z burzami i ulewami, które przechodzą przez Polskę. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią zostanie przywrócona we wtorek, zapowiada szef MON. Już za dwa tygodnie startuje 27. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Do wieczora straż pożarna w całym kraju wyjeżdżała 456 razy w związku z burzami i ulewami, które przechodzą nad Polską. Najwięcej interwencji było na Mazowszu. Tak po przejściu nawałnicy w Płocku o sytuacji mówił Kamil Perlikowski z tamtejszej Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. Sytuacja w Płocku jest cały czas napięta. Mamy cały czas zalane ulice, piwnice w budynkach wielorodzinnych, w budynkach mieszkalnych. Działania trwają. Na tą chwilę mamy około 130 zdarzeń związanych z pompowaniem wody. Podczas burzy nikt nie został poszkodowany. Dużo interwencji strażacy mieli też w województwach wielkopolskim, dolnośląskim i łódzkim. We wtorek zostanie przywrócona strefa buforowa przy granicy z Białorusią, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wtedy ma wejście w życie rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania w strefie przygranicznej. Szef MON mówił po odprawie z żołnierzami w Tomaszowie Mazowieckim, że strefa buforowa będzie obejmowała powiaty hajnowski i białostocki. W 27 miejscach są wyznaczone te strefy, które wchodzą w głąb naszego kraju. To dotyczy głównie powiatu hajnowskiego w 26 takich obszarach i w jednym obszarze na terytorium powiatu białostockiego. W związku z sytuacją na granicy, atakami sabotażu i dezinformacją Władysław Kosiniak-Kamysz w nocy wziął udział w odprawie z dowódcami w Tomaszowie Mazowieckim. Prawie 120 wystawców, instytuty badawcze, szkoły wyższe, ale również koła naukowe, szkoły i prywatne firmy, które zajmują się nauką i edukacją, zaprezentują się na tegorocznym 27. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Największa obecnie plenerowa impreza popularno-naukowa w Europie odbędzie się już za dwa tygodnie, w sobotę, 15 czerwca, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Hasło tegorocznego pikniku to nie do wiary, mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik. No hasło nie do wiary mówi nam też o tym, że pokazujemy w tym roku najbardziej spektakularne, zadziwiające i wywołujące efekt wow odkrycia naukowe, doświadczenia, eksperymenty i pokazy. Tutaj atmosfera jest nie do wiary. Dodaje Witold Ścieżka z Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z roku na rok ona jest podbijana nie tylko ze strony naukowców nowymi eksperymentami, nowymi ofertami ze strony uczelni, instytucji, którzy się tutaj wystawiają, ale również zaskakują uczestnicy, którzy są coraz bardziej ciekawi, coraz bardziej otwarci na naukę i chcą tą naukę implementować do życia codziennego. Celem pikniku naukowego jest upowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A skoro o stadionie była mowa, to zaglądamy jeszcze do Londynu, na Wembley. Tam Borussia Dortmund remisuje do przerwy z Realem Madryt 0-0, a jest to finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Teraz trwa przerwa. O wyniku będziemy informowali w serwisie sportowym Trójki po 23. A fatalna pogoda nie tylko w Polsce. Za oceanem rozpoczyna się sezon huraganów, który potrwa do listopada. Czego można się spodziewać w tym sezonie? To sprawdzał nasz korespondent Jan Pachlowski. Prognozy amerykańskiego Centrum Huraganów przewidują w tym roku ponadprzeciętną aktywność tych zjawisk w basenie Atlantyku. Jest 85% szans na sezon powyżej normy, 10% na prawie normalny i 5% szans na sezon poniżej normy. Przygotowano 21 imion dla tych zjawisk. W tym roku to m.in. Alberto, Chris, Beryl czy Oscar. 97% aktywności tropikalnej występuje do 30 listopada. Według klimatologów szczyt aktywności huraganów jest zwykle od późnego lata do wczesnej jesieni, czyli w sierpniu i wrześniu. Oczekuje się, że nadchodzący sezon huraganów na Atlantyku będzie charakteryzował się powyżej norm aktywności ze względu na zbieg czynników, w tym niemal rekordowo wysoką temperaturę, a szczególnie wód Zatoki Meksykańskiej. Według prognoz wystąpić ma od 17 do 25 burz tropikalnych, z których od 8 do 13 stanie się huraganami. Dwa lata temu huragan Ian był jednym z najbardziej niszczycielskich, jakie w historii nawiedziły Stany Zjednoczone. Część wybrzeża oraz wyspy w okolicach miasta Fort Myers zostało dosłownie zmiecionych z ziemi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki.

Lake Hayes, portugalski producent. Od niego zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, drugą część naszego dzisiejszego spotkania. To już dzisiaj po północy, parę minut po północy, swoimi marzycielskimi kompozycjami uraczy publiczność Up to Date Festival. Jest to połączenie dźwięków lo-fi z acid house'em, a teraz już mamy szansę słyszeć jego kolejny utwór, That Rave Saved My Life. Czyż ten tytuł nie sprawia, że powinien już kilka razy nawet zagrać na Up to Date Festival? Nie ma jeszcze planów na spędzenie ostatnich chwil długiego weekendu, może śmiało wybrać kierunek Podlasie. Tam dzisiaj impreza na dwóch scenach w postindustrialnych przestrzeniach na obrzeżach stolicy Podlasia. A skoro o Podlasiu mowa, to na festiwalu Up to Date oprócz uczty dla uszu, dla duszy, jest też naprawdę uczta dosłownie, ponieważ możemy skosztować regionalnych przysmaków. Ja wczoraj posiliłam się babką ziemniaczaną i popiłam barszczykiem. No i zagryzłam ogórkiem małosolnym. Tak można właśnie się bawić na Podlasiu w ramach festiwalu Up to Date, o którym dzisiaj mówimy w audycji N3 i twórczość artystów występujących, zasilających line-up tego festiwalu właśnie prezentujemy. Alberta Balsam przed chwilą na antenie Trójki w utworze Atem. Wspomniałam o ogórkach, nie bez powodu. Pamiętam, że w 2021 roku hasłem przewodnim festiwalu było Wszyscy jesteśmy ogórkami. No i dzisiaj, po 3 latach, wszystko staje się jasne, bo Up to Date w tym roku silny nacisk kładzie na zadbanie o swoje zdrowie psychiczne, nie tylko swoje, ale także naszych bliskich. No i w ramach akcji Don't Worry, Be Yourself jest organizowane mnóstwo różnych spotkań. Jest to też akcja, która wykracza poza taki czas festiwalu, ponieważ po zakończeniu festiwalu jeszcze do jesieni będziemy mieli szansę wziąć udział w akcjach, inicjatywach przygotowanych w ramach Don't Worry, Be Yourself. A bycie sobą jest możliwe idąc za tegorocznym hasłem. Kiś ogórki, nie emocje. Prawda, że fantastyczne? HVL teraz na antenie Trójki i Real Command. HBL to producent z Gruzji, który zagrał wczoraj na nowo powstałej scenie FOMO w ramach Up to Date Festival. To takie nienachalne kompozycje, lekkie i chyba po raz pierwszy użyję tego słowa na antenie, po prostu letniaczek. HBL ma taką lekkość tworzenia setów w klimacie Forteta lub Jamiego XX z elementami ambientu. A skoro o ambiencie mowa, to za chwilę przeniesiemy się na salon ambientu, ale zanim to Pink Concrete, czyli turecki artysta, który zagra już jutro na Stonehenge o godzinie 6 rano. Big Deal to tytuł tureckiego producenta Pink Consecrata, który zagra na Stonehenge już za parę godzin, bo o godzinie 6 rano w Białymstoku w ramach 15 edycji Up to Date Festival, o której dzisiaj namiętnie opowiadam w audycji N3, bo to fantastyczna inicjatywa, która łączy kilka światów, przede wszystkim tych muzycznych, bo oprócz rejwowych klimatów pojawiają się te nieco bardziej spokojne. Misia, Justyna i Adam to trio, które nie ujawnia się całkowicie, bo wrocławska grupa o nazwie Późno chce nadal pozostać trochę inkognito, ale to w zupełności nam, odbiorcom, słuchaczom nie przeszkadza, bo ważniejsza jest dla nas muzyka, którą tworzą z pełnym zaangażowaniem. Nie ma dwóch takich samych występów. Grupa na każdy koncert przygotowuje inne wizualizacje, inne dźwięki, inny nawet zapach. No i Późno dba o każdy nasz zmysł. W ramach Salonu Ambientu kolebce tego wydarzenia w Białymstoku miałam szansę wczoraj usłyszeć ich set z pięknymi wizualizacjami i o tym secie właśnie z grupą miałam szansę chwilę porozmawiać. Chodziło nam o to, żeby właśnie tak zawrzeć esencję naszych myśli związanych z tą grupą, którą stworzyliśmy, która tak naprawdę powstała, bo chcieliśmy spełniać swoje marzenia polegające na właśnie robieniu eventów ambientowych, spokojnych, takich nieklubowych, tylko gdzieś tam zanurzonych bardziej w właśnie w doświadczaniu różnymi zmysłami. I ten nasz hybrid AV nazywał się Unfolding Senses, więc chodziło właśnie o takie pokazanie trochę też poprzez oczywiście muzykę, wizuale, ale też zapachy, jak możemy dać się ponieść naszym zmysłom, jak każdy z nas może inaczej też gdzieś tam odbierać te różne zmysły. Jestem ciekawa, co działo się w waszych głowach w momencie grania tego koncertu. No, to jest w ogóle trochę takie magiczne doświadczenie, kiedy przyjeżdżałem tutaj jako słuchacz i zawsze fascynowało mnie, że to jedyny festiwal w Polsce, wydaje mi się, gdzie tak mocny nacisk kładzie się na muzykę ambientową. I przyjeżdżając tutaj w roli artysty, powiem, że trochę było transformujące doświadczenie. Tutaj mi się wspomniała o zmysłach i te zmysły faktycznie były. Zanim przejdziemy do zapachu skomponowanego na dzisiejsze wydarzenie przez Adama, no to kieruję pytanie do Justyny, która nas raczyła pięknymi wizualizacjami. Mam wrażenie, że to było wejście trochę do naszych głów, co tam się działo, jakie kolory wyzwalały w nas te dźwięki, bo wizuale mieniły się różnymi emocjami, kolorami, ale także i formami, bliżej nieokreślonymi. Muzyka jest pierwsza i zanim w ogóle, nawet czasem zanim wymyślimy temat naszego występu kolejnego, powiedzmy, spotykamy się i raczej robimy sobie taką burzę mózgów, skojarzeń, bazy słów różnych, jakby synonimów. I zresztą to jest dla mnie esencja tego kolektywu, czyli taka po prostu wymiana energii myśli. No i jakby z tego wszystkiego potem gdzieś przychodzi ta muzyka, spotykamy się, właśnie jamujemy trochę, ja słucham ich muzyki i to raczej jakby z tej muzyki inspiracją są obrazy. Ja słuchając i oglądając jednocześnie i trochę wąchając wasz set, przeniosłam się do jakiejś takiej nieokreślonej przestrzeni, w której królowała natura, ale za chwilę pojawiła się sztuczna inteligencja, która trochę starała się wpłynąć na naturę. Czy dobrze odczytuję? Nie pomyślałam o tym, ale faktycznie mnie w ogóle po jakimś czasie, dopiero pod koniec tworzenia, uderzyło to, że wszędzie pojawiała się gdzieś woda i ta płynność. I faktycznie ta natura, wydaje mi się, że dla nas wszystkich jest ważna bardzo. Zawsze w kierunku tego nas ciągnie. Zresztą też mi się wydaje, że sama forma naszych wydarzeń jest w pewnym sensie odwołaniem właśnie do natury. Staramy się stworzyć taką atmosferę, która nie jest syntetyczna, nie jest sztuczna, tylko raczej bogatsza. Za każdym razem staram się przygotować na to, w zależności od tego, na jakim będę sprzęcie pracować, czy jak będzie wyglądało właśnie otoczenie, jak dużo światła będzie wpływać na moje wizuale. Trzeba być naprawdę bardzo elastycznym, ale jest też... To jest też jakby piękno właśnie tego, że nie da się wszystkiego przewidzieć do końca i tak naprawdę jakby w momencie, kiedy Miśka i Adam zaczynają grać, to te wizuale tworzą się dokładnie wtedy i ja muszę być uważna na każdą zmianę w muzyce, na to właśnie, czy na przykład wpada dużo światła w tym momencie do okna. To rozwijanie, przenikanie się i wydaje mi się, Justyna bardzo ważnej kwestii dotknęła, czyli czujności, uważności. Jakby my jesteśmy w pewien sposób czujni na to, co nawzajem z siebie oddajemy dźwiękowo, wizualnie i zachodzi jakaś interakcja między nami, ale dochodzi też czwarty kolektywny punkt, zbiór, czyli ludzie, którzy doświadczają tego i mam wrażenie, że w pewien sposób też dochodzi do pewnej interakcji i można przypisać do tego jakąś definicję, że ma to jakiś związek z mindfulness, ale nie ma to znaczenia, jak to określi się. Ważne, żeby doszukiwać w sobie cząstek doświadczenia, które czasem w biegu codziennego dnia są zatracane albo stłumione, bo dużo rzeczy się dzieje, dużo informacji dostajemy na co dzień, można iść na imprezy i w jakiś sposób bawić się, ale wciąż ta uważność zostaje w pewien sposób stłumiona i jest mało takich miejsc, w których możemy jednocześnie pokontemplować, ale nie czuć się samotni i wydaje mi się, że nie musimy się znać, ale możemy razem odczuwać i być wrażliwi. To mogliśmy poczuć w ramach Salonu Ambientu właśnie wczoraj w ramach Up to Date Festival. O tym wszystkim opowiadał Adam, Justyna i Misia i teraz posłuchamy fragmentu ich setu, który zagrała grupa Późno wczoraj na Up to Date. Był fragment setu, który zagrała grupa Późno, grupa z Poznania, która pozostaje cały czas trochę nierozpoznana. Misia, Justyna i Adam to trio, które właśnie nam przygrywa w tle. Ja wczoraj, przyznam szczerze, odpłynęłam, przyznałam na chwilę, ale dla grupy to chyba nie jest problem, wręcz przeciwnie. Ambient jest od tego, żeby się relaksować. I wracamy jeszcze na parę minut do rozmowy z Misią, Justyną i Adamem. Kiedy uważacie, że set jest udany, w szczególności tak złożony? Bo jeżeli widzicie osoby, które usypiają, relaksują się, za chwilę się wybudzają, patrzą w telefony, za chwilę znowu te telefony odkładają, bo też przyglądałam się, jak inni słuchali, Czy wy na to zwracacie uwagę, czy dla was jest ważne to, żeby się podzielić trochę tymi emocjami swoimi? Mogę powiedzieć za siebie. Mnie bardzo stresuje patrzenie na publiczność w momencie występu, więc ja staram się zanurzyć w muzyce, po prostu skupić się na tym takim doświadczaniu właśnie, na przyjemności odbierania dźwięków, wizuali czasami, kiedy mogę na nie zerknąć, oczywiście, ale czuję. Ja czuję obecność po prostu osób wokół mnie i czuję tą energię i to jest dla nas bardzo ważne też, jak tworzymy eventy, nie tylko przy okazji tego koncertu w Białymstoku, ale też we Wrocławiu. Chodzi o pulsującą energię wokół nas. Jaka ta energia była dzisiaj na wydarzeniu? Była to taka esencja takiego piękna po prostu, takie świetliste, nie wiem, coś świetlistego po prostu. Ja to czułam i sama się do tego uśmiechałam też. Nawet nie musiałam patrzeć na tych ludzi, po prostu wiedziałam, że nawet jeśli komuś mogło się to w jakiś sposób nie podobać, to jakby jest okej, ale czułam większość tego właśnie świetlistego takiego uczucia, które też chcieliśmy przekazać, myślę, tym, co zrobiliśmy dzisiaj. Mam wrażenie, że im więcej osób właśnie szuka jakiegoś wyciszenia, w szczególności przy muzyce, no to sięga po ambient. I Justyna, co ty od siebie wnosisz w tej sferze wizualnej? To jest bardzo ważne i istotne w kontekście muzyki ambientowej. Wydaje mi się, że zaczęło się po części od tego, że wszyscy zajmowaliśmy się po części troszeczkę wszystkim. Samo powstanie Późno było raczej z takiej potrzeby dzielenia się, trochę motywowania się do działania w różnych obszarach. A jeśli chodzi o ten aspekt wizualny, wydaje mi się, że on nie jest do końca może najważniejszy właśnie na naszych wydarzeniach. To nie ma znaczenia, czy ktoś, kto przychodzi, ma ochotę poleżeć z zamkniętymi oczami, czy ma ochotę właśnie, nie wiem, zerknąć na te wizuale i wziąć po prostu coś dla siebie. Miksowanie obrazów do muzyki ambientowej jest naprawdę trudne. Tam nie ma bitu, nie ma niczego, więc to jest dla mnie medytacja. Jakkolwiek nasi odbiorcy chcą spędzać ten czas wtedy z nami, jest okej. To na zakończenie już wrócę do Misi. Jakie macie plany na kolejny set? Czy już się pojawiają one w głowie? Czy już macie może zapis do końca roku, co będziecie prezentować? Czy jednak te tematy wypływają też na fali społeczno-politycznych kwestii? No bo to też myślę, że jest poniekąd o tym. Nie planujemy takich rzeczy bardzo w przód. Chodzi o to, że nie występujemy też dużo. Nawet jeśli robiliśmy eventy, to skupialiśmy się na tym jednym. I to właśnie chodzi o ten proces. To też chyba Adam wspomniał, Justyna chyba też o tym mówiła. Najważniejszy dla mnie jest ten proces tworzenia tego właśnie i tematu, i w trakcie jakby muzyki do tego, wizuali. I to nas jakoś też kształtuje. Mnie na przykład bardzo rozwinęło jako też człowieka ogólnie, ale skupiamy się wtedy na tym i nie bylibyśmy w stanie, myślę, też robić kilku eventów naraz, bo dużo z siebie dajemy po prostu w tym procesie i to jest cudowne, ale też nie chcemy stracić tej iskry, którą sobie mamy i mamy ją długo i jakby ja chcę tą iskrę utrzymać, żeby ona właśnie też się tak jak dzisiejszy, myślę, ten nasz występ rozświetlała ta iskra, a nie żeby przygasała i to jest bardzo ważne, ale nasze przygotowania są też dla mnie takim procesem pięknym pod wieloma względami, bo to są wyjątkowe tematy. Nie powtarzamy się w tym i za każdym razem odkrywamy coś nowego też, zarówno w muzyce, w wizualach, jak i myślę też w sobie. To była Misia i Adam, którzy tworzą w grupie Późną Muzykę. Justyna także wypowiadała się w rozmowie. Jest odpowiedzialna w grupie za wizualizację, a Adam tworzy na każdy set ambientu zupełnie inny zapach. Up to date pachniał zatem kwiatem, kadzidłem i spokojem. A jak pachnie spokój? No właśnie, to pytanie do każdego z nas. Każdy z nas już musi na to pytanie sobie sam odpowiedzieć. I dodam, że nigdy nie jest za późno, aby sprawdzić, dokąd zaprowadzi nas muzyka ambientowa. Za parę minut, dokładnie za 8 będzie godzina 23, to znaczy, że audycja 3 powoli dobiega końca, ale przy wątku festiwalowym pozostajemy. Przygrywa nam Tough Camp, który jeszcze dziś pojawi się w ramach line-upu Up to Date Festival Boy is Bangin. Ja zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tymi festiwalowymi różnymi ogłoszeniami, bo można naprawdę wielu artystów odkrywać. I tak też będzie za chwilę, po godzinie 23. Stery przejmie Gosia Płysa, która jest współorganizatorką Unsound Festival i to właśnie debiut będzie Gosi na antenie Trójki, więc mam ogromną przyjemność to zapowiedzieć. Do północy będzie Gosia nam przygrywała. A ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska i bardzo dziękuję, mówiąc do usłyszenia, życzę też dobrej nocy. We'll be right back.